przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. O stanowczym nie dla przymusowej migracji mówił na spotkaniu wyborczym we Wrocławiu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezydencki minister Marcin Przydacz komentuje wczorajszą wypowiedź prezydenta Ukrainy o działaniach Polski. Nowy selekcjoner piłkarski reprezentacji Michał Probierz nie planuje rewolucji w kadrze. Nie zgadzamy się na rozwiązanie kryzysu migracyjnego w sposób proponowany przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, powiedział we Wrocławiu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podczas konwencji regionalnej lider partii rządzącej mówił o wizji stosunków w Unii Europejskiej oraz działaniach proponowanych przez PiS. Michał Wedusio. Podczas spotkania na Dolnym Śląsku prezes PiS-u mobilizował elektorat i zachęcał, by poprzeć program partii ubiegającej się o trzecią kadencję u sterów państwa. Zapowiedział stanowcze nie dla przymusowej relokacji migrantów w ramach Unii Europejskiej. Dlatego, proszę państwa, że wiemy, co się dzieje w różnych krajach na południe od naszych granic, na zachód od naszych granic, na północ od naszych granic, bo to choćby Szwecja. Wiemy o tych ciągłych awanturach. Prezes PiS-u wyrażał nadzieję, że konserwatywna wizja Europy zatriumfuje także w przyszłym roku podczas eurowyborów. Czekamy na zmiany. One przyjdą. Może w 24, może później, ale przyjdą. Bogactwem i siłą Europy jest jej różnorodność, podmiotowość poszczególnych narodów. Michał Fedusio, Polskie Radio. A z Wrocławia prezes PiS Jarosław Kaczyński pojechał na spotkanie z wyborcami w Opolu. W Warszawie wręczono medale stulecia odzyskanej niepodległości. Odznaczenie przyznawane przez prezydenta Andrzeja Dudę jest dowodem wdzięczności i wyrazem szacunku dla osób, które szczególnie zasłużyły się dla państwa i społeczeństwa. Podczas uroczystości dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej Jan Żaryn powiedział, że wyróżnieni są przedstawicielami różnych zawodów i instytucji. Są to artyści, są to naukowcy, także politycy, działacze społeczni, osoby związane z opozycją demokratyczną, działacze Solidarności, Solidarności Walczącej, ale także osoby, które bardzo pięknie wpisały się w tę walkę o dzisiejszą Polskę już po odzyskaniu niepodległości. Medal otrzymał przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, dla którego to ważny znak, że żyjemy w wolnej, niepodległej Polsce. Każde odznaczenie, ono oczywiście jest wyjątkowe i to, że przyznaje pan prezydent, to jest wielki zaszczyt, ale wyjątkowe jest to, że stworzyliśmy, między innymi moja generacja, moje pokolenie, stworzyło wolną Polskę, młodsze pokolenia ją rozbudowują i miejmy nadzieję, że ona będzie trwała. Medal ma charakter pamiątkowy, został ustanowiony w 2018 roku i nawiązuje do II Rzeczpospolitej oraz wręczan go w 1928 roku medalu dziesięciolecia odzyskanej niepodległości. Te słowa są niesprawiedliwe dla Polski, tak prezydencki minister Marcin Przydacz komentuje wczorajszą wypowiedź prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski mówił na forum ONZ, że kraje, które blokują import ukraińskiego zboża, działają na korzyść Rosji. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski. Prezydent Zełenski odniósł się na forum ONZ do stanowiska Polski, Węgier i Słowacji, które przedłużyły embargo na import ukraińskiego zboża. Wywołało to falę krytyki pod adresem ukraińskiego polityka. Doradca polskiego prezydenta, minister Marcin Przydacz, powiedział polskim dziennikarzom w Nowym Jorku, że słowa ukraińskiego prezydenta są nie do zaakceptowania. Te słowa traktujemy jako niesprawiedliwe w kontekście tych działań, które Polska podejmuje i podejmowała przez ostatnie lata i dla wielu z całą pewnością nieakceptowalne. Polskie MSZ poinformowało, że w związku z wypowiedzią prezydenta Zełenskiego do MSZ w trybie pilnym został wezwany ukraiński ambasador w Warszawie. Minister Marcin Przydacz poinformował też w Nowym Jorku, że Polska nie zmieni zdania w sprawie eksportu ukraińskiego zboża. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A wcześniej Ukraina zapowiedziała złożenie skargi przeciwko Polsce do Światowej Organizacji Handlu. Michał Probierz został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpił Portugalczyka Fernando Santosa. A nowy selekcjoner poinformował, że nie planuje rewolucji w reprezentacji, a wiek zawodników nie ma większego znaczenia. Trzeba pamiętać, że w pewnym momencie ta grupa zawodników zawsze też starzeje się, tak jak wszyscy, i gdzieś tam oni sami też często oceniają, jak się prezentują. No, trzeba powiedzieć, że tutaj w formie fizycznej czy Robert, czy Wojtek są bardzo dobrze dysponowani i dlatego wielu zawodników dzisiaj przedłuża te swoje kariery. W tym wypadku przy tych tyle ilości meczów, które teraz są, to trzeba też pamiętać, że będą też kontuzje, będzie też kartki, które będą decydujące w tej końcówce i od tych zawodników też w dużej mierze zależy, ale my chcemy po prostu nie patrzeć, czy młody, czy stary, chcemy po prostu zrobić jeden zespół, żeby ten zespół szedł za siebie i do tego elementu chcemy wrócić, żeby to była taka reprezentacja, z którą przyjemnością się patrzy. Michał Probierz od roku prowadził młodzieżową reprezentację Polski. Już wcześniej miał okazję współpracować z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą. Jako trener spędził 6 lat w Jagiellonii Białystok. Prowadził w przeszłości także m.in. grecki Aris Saloniki, Wisłę Kraków, GKS Bełchatów, Lechię Gdańsk i Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju zachmurzenie, na ogół małe. Temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie do 27 na zachodzie i 28 na południowym zachodzie. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim od 21 do 23 stopni. Zapraszamy do reklamy. Dzięki, zupełnie zapomniałam o drugim śniadaniu. Od razu wiadomo, gdzie pracuje doktor Atomicka. Energię jądrową wykorzystujemy w radioterapii w procesie leczenia od dawna. A ludzie się boją tego atomu. Muszę się zająć pacjentką z nadczynnością tarczycy. Tu też wykorzystasz atom? Promieniotwórczy J131, produkowany w specjalnych reaktorach badawczych. Dokończę ci w domu. Leć już, córciu. Dowiedz się więcej o bezpiecznej, nowoczesnej energii jądrowej dla polskich rodzin na poznajatomickich.pl. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 18-23 września. Konkurs o Złote Lwy, klasyka, premiery filmowe i gwiazdy. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. El, Viva, Polskie Radio, Zwierciadło, Filmweb. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Panie redaktor, o mały włos, aby się spóźniła. Podobno nawet żelazko włączone zostawiła w domu. Na szczęście są ludzie, którzy potrafią sytuację opanować. Dobry wieczór Państwu. Środowa tonacja Trójki, dzisiaj w składzie Mateusz Tomaszuk. Justyna Grabasz, a za szybą Katarzyna First-Wojtkowska. Będziemy z Państwem do 22.00. Jedni mówią, że ich muzyka to rock gotycki, inni, że to mroczny rock, doom, new metal. No, oni sami mówią, że to przede wszystkim ścieżka dźwiękowa do mrocznych dusz. Ion Sable z niemieckiego Essen, Dance Floor Satellite. No, panowie zaprosili nas do takiego gotyckiego tańca na tytułowy parkiet. No i tak się zastanawiam, gdyby rzeczywiście przyszło nam udać się na taki parkiet, to jak mógłby wyglądać układ taneczny do takiego gotyckiego, mrocznego new metalu? Pani redaktor ma jakiś pomysł? Trudno mi sobie wyobrazić taniec akurat w tym przypadku. Chyba, że to jakieś takie po prostu bujanie się na boczki. Na boczki. A to jest dobre określenie. Bujanie się na boczki. Przy Ion Sable. Tak. To sobie zapiszę. No, ja się przyznam, że tego zespołu nie znam, ale bardzo się cieszę, że pan redaktor dzisiaj tutaj za mną zasiada, bo mogę takie perełki poznać. Bardzo mi się podobały takie lekko egzotyczne elementy. Tak, orientalne momenty były. Tak, zapisuję na później to na pewno. A pierwszy utwór, którym ja się chcę dzisiaj podzielić, to jest muzyka, którą, no myślę, że znają praktycznie wszyscy, bo to jest klasyka rocka. Po naszej ostatniej tonacji rodzice mi zarzucili, że gram za mało staroci, więc żeby odeprzeć te ataki, cofniemy się do końcówki lat 60. i będzie się to wiązało również z pewną rocznicą. Otóż dokładnie 20 września grupa Led Zeppelin weszła do studia i rozpoczęła nagrywanie swojej debiutanckiej płyty, na którą trafiło m.in. znakomite They Stand Confused. Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman, never bargained for you. Lots of people Już 54 lata od premiery, a to nadal są dźwięki, które no po prostu zachwycają, co tutaj dużo mówić. Ja sobie też zdałam sprawę, że przegapiłam dobrą okazję i nie założyłam koszulki Led Zeppelin, bo taką również posiadam, a moglibyśmy wprowadzić taką małą tradycję przychodzenia na przykład w koszulkach zespołów, które będą się pojawiały w tonacji. Ale to zostawimy na następny raz. To może zostawimy, no właśnie. Pewnie niektórzy z Państwa kojarzą taką grupę Baden Baden z lat 80., ale okazuje się, że jest zupełnie inna grupa o tej samej nazwie. Yeah. z lat 80. i 90. to reprezentanci Szwecji, a nasi dzisiejsi bohaterowie, czyli Eric i Julie, pochodzą z Francji, a dokładnie z Paryża, no i zabrali nas na tytułową plażę. Tak swoją drogą coś niezwykłego chyba musi być w niemieckim Baden-Baden, że i Szwedzi, i Francuzi inspirują się kurortem. Ja, panie redaktor, tak pomyślałem, że dzisiaj ta plaża, no bo tydzień temu tak mówiliśmy o tych łódkach pływających, o czym jeszcze? O książce, o kominku i o jesieni. A dzisiaj też motywów jesiennych, przynajmniej z mojej strony, będzie całkiem sporo. Pan redaktor Baron się czasem ze mnie śmieje, że często mówię w audycjach, no to zmienimy teraz nieco klimat. Ale w przypadku takiej audycji, w której właściwie nie wiemy, co przygotowała druga strona, ciężko jest takich sformułowań uniknąć, więc no muszę się usprawiedliwić. W każdym razie teraz klimat faktycznie zmieniamy. Tak się dobrze złożyło, że kilka dni temu Vito Bambino wypuścił wersję deluxe swojej najnowszej płyty Pracownia. Na albumie kilka ciekawych muzycznych dodatków. Pojawiło się także wydanie winylowe, więc to jest coś dla zbieraczy czarnych płyt. Ja dzisiaj tej nowej wersji ze sobą nie mam, ale przy takiej okazji chętnie wrócę do tego albumu. Szczególnie, że jest na nim kilka utworów, które brzmią naprawdę bardzo dobrze. A wśród nich piosenka o bardzo ładnym tytule Ulek i Dawcia z Dawidem Podsiadło. Bo trochę chciałbym wege być i trochę rzadziej w lustro patrzeć. Z dnia na dzień się nie zmienię zbyt. Przeżyłbym pierwszy Woodstock na kwasie, miał z wielu rzeczy benefit. Pokazał im, że luźno da się. Kupił te coiny wtedy, gdy jarałem pierwszy Woodstock za dasiem. Mamo, żyję zdrów, mamo, mam się dobrze. Mamo, tyle tchu zeszło na manowce. Mamo, gdy do snu układasz swą pościel, wiedz, że ja staram się być cud twoim złotym chłopcem. W metrze, gdy jest twój, miejsce swe odstąpię. Lulki rzucę znów, projekt rusza w piątek, wiedz. A ja trochę chciałbym ładniej żyć i może parę centów zgubić w pasie. Z kolegą grzecznie wódkę pić, gdy lecą jakieś disco trapy. Poczuć, że lepiej może być, że sam sobie utrudniam sprawy, że każde życie jest żeby. Tylko jak ja ją przytulę tym. Mamo, żyję strój, mamo, mam się dobrze. Mamo, tyle tchu poszło na emocje. Mamo, gdy do snu układasz swą pościel, więc że ja staram się być cuch twoim złotym chłopcem. Zadbam, by twój wnuk dzwonił jak dorośnie, damą bukiet róż nieproszony niosłem, więc mamo, żyję strów, mamo, mam się dobrze. Mamo, tyle tchu zeszło na manowce. Mamo, gdy do snu układasz swą pościel, więc ja sobie poradzę, ty o siebie dbaj. I nic nie sugeruję, ale moim zdaniem tańcz ile wlezie. Wielki powrót witam na imprezie. Baw się dobrze, tylko nie podpieraj ścian. kroków uczyłaś mnie. Mam z tylko tobie, gdy zarzucam wiadrem. Pod tobą nosiłaś mnie. Dla tobie, na tyle więcej zasługuję świec. Ty o sobie tak nigdy nie powiesz, nie. Bujająca, taka momentami również wzruszająca kompozycja Ulek i Dawcia, to Vito Bambino i Dawid Podsiadło. Te ich pseudonimy Ulek i Dawcia to chyba z dzieciństwa. Miałeś jakiś specjalny pseudonim nadawany przez rodziców na przykład? Chyba nie, wydaje mi się, że to było zdrobnienie mojego imienia, ale ono w radiu chyba zabrzmi dosyć dziwnie. To ja się przyznam, że byłam Tysią. Tysia? No, Tysia. Aha. Myślę, że nie Tysia. Tak, to od tego. Słuchają Państwo w tonacji trójki z Justyną Grabasz. Prezentujemy nasze muzyczne wybory do 22. I tak sobie pomyślałem, że ten wstęp mój będzie dosyć niepełny, dlatego może niech panowie przedstawią się sami. Z tej strony Krzysiek i Egon z zespołu Hard Stuff. Za chwilę usłyszycie najnowszy singiel naszego składu Koniec z końcem. Jesteśmy bardzo podekscytowani, ponieważ usłyszycie go przedpremierowo. A teraz zamknijcie oczy i dajcie ponieść się muzycznym emocjom. Trudno chodzić sam ze sobą, trudno kroczyć w dal tą drogą, ciosy wiatrów nóż, no cóż. Słońca blasku brak, myśl minionych lat, żyje w nas, budzi nas. Znów tracę czas, w głowie myśli mam tysiące. Zamykam twarz, nie chcę mówić o czym sądzę. Bo każdy z nas musi łączyć koniec z końcem. Lecz dobrze wiem, gdy przyjdziesz w dzień, odnajdę w końcu się. Prędko tak, jak z klatki wyfrunął ptak i leci tak sobie sam. Księżyc mówi kłam, niepewnych czynów pan stoi tam, i tam gdzie ja. Znów tracę czas, w głowie myśli mam tysiące. Zamykam twarz, nie chcę mówić o czym są. Musi łączyć koniec z końcem. Lecz dobrze wiem, gdy przyjdziesz dzień, odnajdę w końcu siebie. Oh, też dziękujemy. Koniec z końcem, tak nazywa się najnowszy utwór panów z Hard Stuff. Podkreślmy to głośno, utwór, który ma swoją premierę w Trójce. No nie będę ukrywał, że bardzo kibicuję, bardzo przyglądam się dokonania Megona, Krzysztofa, Natana, Alberta i Maćka, no bo jest w tym i młodość, i świeżość, ale i mam wrażenie takie trochę nawiązanie do lat 90. O, zdecydowanie. Instrumentarium, tak. Nie brakuje wrażliwości, no i co najważniejsze, z redaktor Justyną ostatnio stwierdziliśmy, że tęsknimy trochę za takimi utworami, które nie powielają schematów, które są zbudowane, nie są zbudowane tak właściwie na zasadzie zwrotka, refren, zwrotka, refren, zwrotka, refren. Tutaj jest zupełnie tutaj się inaczej. Dużo dzieje, tak, bardzo. Jestem w szoku, jakie to jest musicalowe, takie prawda? Dostojne, teatralne, zresztą sama zapowiedź panów również. Teatralne, ale zdecydowanie bardzo, bardzo dobra i ja też się dołączam do grona kibicujących. No ciekawa jestem, co w przyszłości się pojawi. Hard Stuff. Proszę sobie tę nazwę zapamiętać. Dobrze, zanotuję. W takim razie ja również wyciągam z rękawa nowość, znowu po polsku i będzie to nowość od zespołu bardzo dobrze znanego, chociaż ostatnio nie nagrywają zbyt wiele. Grupa Happy Set, bo o niej mowa, zapowiada trasę koncertową, a promuje ją nowym utworem zatytułowanym Pył. Do rana tyle się może stać. Uważaj na siebie, tyle się może stać. Zwłaszcza teraz, kiedy wiatr niesie czarny pył na ziemię, tyle się może stać. Wiatr niesie czarny pył na ziemię. Patrz, tyle to może trwać, ale czekam na ciebie i tyle ci mogę dać. Jak słyszeliśmy, to nie tylko Happy Set, ale także gościnny występ Kasi Linz. A utwór Pył akurat zapowiada trasę koncertową Happy Setu, która zaczyna się 13 października w Zabrzu i z tego co wiem potrwa do połowy grudnia. Ja czasami jak słyszę Happy Set, to mam takie skojarzenia z ogniskami, śpiewaniem z gitarą. Oj, tak, miłość tak. To nie pluszowy miś. Ja nie wiem, co jest z tym utworem, że ktoś zawsze musi go zaśpiewać. No ta ich nowa kompozycja ma zaledwie kilka dni, więc jeszcze się nie zdążyła tego słuchać, ale według mnie no mocno wpada w ucho i to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry utwór. Mam nadzieję, że pan redaktor się ze mną zgodzi. To prawda, a jeszcze bym zapętlił ale to może już po przyjściu z radia do domu chętnie sobie wsłucham się w te dźwięki. Bardzo się cieszę w takim razie. Nie wspomnieliśmy, pani redaktor, o naszej liście obecności. Oczywiście ona jest. facebook.com/trójka, no i nasze mailowe adresy. Tak jest. justyna.grabosz@polskieradio.pl, to mój. I mój, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Pan Marcin napisał, że tak się spodobała ta audycja i tak spodobały się nasze wybory, że chętnie widziałby pan Marcin nas jako, no właśnie, wodzirejów na weselu. Ja nie wiem, czy to jest komplement, ale... Też nie wiem, tak się zastanawiam. To czekamy na odpowiedź, czy to komplement, czy nie. Chyba byśmy musieli zacząć grać inne utwory. Przemyślimy to. No to ode mnie tajemnicze dwa imiona. Boris and Marcel. miejsce, nowe inspiracje, nowe znajomości, czyli Luke i Lou, którzy uciekli ze swojego rodzinnego miasta Fryburg. Uciekli to może złe słowo. Przeprowadzili się do Brukseli i postanowili, że zaczną od nowa. I mam takie wrażenie, że zrobiło im to na dobre. Lejmuch. Tak ten projekt się nazywa. I znowu francuski, no, tutaj tak, pięknie wybrzmiewa. Ja słyszałam pierwszy raz, a już zaczęłam nucić. Co ciekawe, zaczęłam też nucić wyjątkowo zimny maj, bo ten układ dźwięków mi się wydał łudząco podobny. Ale to nie wiem, może pan redaktor też to usłyszy? Miałam takie skojarzenie z tym utworem. Jeszcze nie, ale praca domowa. Następnym razem, do następnego, tak. Tak, tak. To ja teraz podzielę się utworem, który towarzyszył mi dzisiaj podczas spaceru i się znakomicie skomponował z tym, co się dzieje na zewnątrz, z tymi wszystkimi pięknymi kolorami, które pojawiają się na drzewach. Wcale nie tak trudno jest znaleźć pozytywy jesieni, bo to nie tylko koc, książka i kominek, ale także właśnie kolory. Trochę bardziej energicznie i radośnie nam się chyba zrobi. Black Pumas i Colors w mojej ulubionej wersji z udziałem Hypnotic Brass Ensemble. Znakomita sekcja Dęta i melodia, która naprawdę niezwykle wpada w ucho. Black Pumas i Hypnotic Brass Ensemble w utworze Colors. A co, panie redaktorze, na zakończenie tej pierwszej donacyjnej godziny? Zespół, a tak właściwie kwartet kobiet z Los Angeles. Słuchacze Trójki pewnie wiedzą, że to jest mój ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles. Teraz pytanie do pani redaktor. Czy to też pani ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles? Możemy powiedzieć, że tak. Tak. Ja już podglądam i widzę, co będzie, więc tak, zgadzam się z tym. Teresa, Emily, Shannon i Jenny Lee, czyli grupa Warpaint. A my słyszymy się po 21. Control. I bow.